gerçekten de bir insanın İslam'dan mahrum olması hayatta mahrum olabilecek en büyük mahrumiyettir. Naçizane benim şahsen kanaatim budur. Zira İslam insanlığın her şeyidir. Yani İslam Allah'ın kainatı yönettiği sistemin adıdır aslında. Siz herhangi biri İslam'a sırt döndüğü zaman Allah'ın kainatı yönettiği sisteme sırt dönmüş oluyor. İslam aynı zamanda kişinin fıtratında getirdikleridir. Yani kişinin tabiri caizse fabrika ayarlarıdır. Onun için Kur'an'a zikir deniyor, onları hatırlattığı için. Evet. Harika efendim. Dolayısıyla İslam'a sırt dönme kişinin kendisine sırt dönmesidir. İslam aynı zamanda şu tabiatta gördüğümüz şeylerdir. Anlatabiliyor muyum? Bunlar bir şuur İslam'dır. Şu ağaç Müslümandır. Şu güneş Müslümandır. Ve şemsu ve şeceru yescudan. Febi eyyâ elâ yirabbikum etükezibân. Güneş de, ağaçlar da Allah'a secde etmektedirler. Yani Allah'ın emrine itaat etmektedirler. Bir şuur Müslümandırlar. İnsan da zişuur Müslüman olmaya, yani şuurlu, bilinçli, farkındalık sahibi Müslüman olmaya davet ediyor. Hani velillahi yescudu ma fis semavati ve ma fil ardı dâbbetin. Aynen. Ne varsa hepsi Allah'a secde ediyorlar. Değil mi? Evet. Değil mi? Dilinize sağlık. Şahit olsun ayetimiz.